Baller denken 6. Nach Fries brauchen kein Essbesteck. Ja, ja, ja, ja. Bitte, Baby, zeig mir, was du kannst. Auf Dauer mit den Bitches heute Abend gut am. Ja, ja. Bitte, Baby, zeig mir, was du kannst. Tanze immer mit den Chicas à la Charukan. Ja, ja. Ich bin am Ballin, Ballin, Ballin. Und trag meine Jogginghose morgens. Alles oder nichts, all in, all in, all in. Kelle Achis, die wie Corleone morden. Bitte, dein Kamerateam. Löwe wie Salahuddin. Pumpe nur Mafia Capri, Jennifer, Lisa und Anna Marie. Baby, mo grume di bet omlaag, bet omlaag. Ich bin der Marok mit der Daytona, Daytona, na. We doen het smooth en niet veer, standaard op vloes, niet peer. Represent zero kids all day, kom eens strijders in de wijk en zijn Mandela. Hebben standaard medicijnen met je DA. Boys willen Porsche op playa. Mannen doen nu grof met de case, ja. Al mijn mannen op die grind, op die paper. Meer invallen in de wijk dan een WK. Maar fuck dat, we pakken dood die pesetas. Daarop kan je bouwen als een doos uit Ikea. Ik drop die bom en fire, yo. Dit is één voor de radio. Ik drop die bom en fire, yo. Dit is één voor de radio. Ich bin der Marok mit der Daytona, Daytona.